tebliğ yapacaksın, bu kadar zaman geçecek, 16 kişiyi geçmeyecek. Öz oğlu bile vallahi yemeyebilmedi. Yalvarıyor, oğlum biraz sonra kıyamet kopacaksın, tufan olacak. Ya Büneyye kem meana, ey benim oğulcuğum. Ya Büneyye, şefkat ihtar et. Baba, babanın şefkat olmaz. Ey oğulcuğum, ey oğlum beni bak. Ey benim bir ciğerpare yavrum, oğulcuğum. İrket meana, gel benimle beraber şu gemiye bin. Yalvarıyor. Bak imanın ne kadar mühim olduğu buradan çıkıyor. O da kabul etmiyor. Hayır diyor, sen bunamışsın diyorsun. Burada su yok. Sen yok. Buraya su nereden gelecek ki bu gemi işe yarasın? Hani su olmayan da geminin ne işi? Su gelse bile diyor, su patlasa bile, su buraya atsa bile, Kur'an'ın ifadesiyle seavi ila celedin yasubuni, ben şu karşına koca bir dağ var, görmüyor musun? O dağa tırmanırım, su bana ulaşamaz, bana zarar vermez diyor. Beni boğamaz. Ne ahmak insanlar ya! Böyle der demez bir dalga geliyor anında, Nuh'un gözü önünde oğlunu yutuyor. Gözü önünde. Yine demek ki babanın şefkati ne kadar mühim ki, oğlunun gözünün önünde boğulduğunu görmesi ona ağır geliyor. Diyor ki, ya Rabbi bu benim ehlimdendi. Benim ehlim demek yani çoluğum çocuğum. Yavrum benim, oğlum benim. O gözünün önünde boğuldu demeye kalmadan innehu leyse min ehlike, o senin ehlinden değil. Bir daha ona oğlum dersen seni peygamberlikten silerim. İman ne kadar mühim. Aynı imanı taşımadıktan sonra baba ile oğul olmanın İslam'a göre hiçbir manası yok. İman ne kadar mühim. İnnehu leyse min ehl. Ayete bak, ayete. Aman ya Rabbi. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah'a kul olmanın birinci maddesi ona iman etmek. Ona iman etmiş olmak için de onun ahkamını kabul etmek. Yeryüzünde eşyaya, maddeye, insana, insanlar arasındaki münasebetlere dair ilahi hükümleri, Kur'an'ın ayetlerini, esaslarını kabul ediyor musun, etmiyor musun? E bunları bizzat yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Bütün bunlar ciddi şekilde ele alınması lazım. Nesillerimizin, çocuklarımızın varlığını, sağlığını, hayatiyetini, haysiyetlerini bu istikamete düşünmek lazım. Tevhid itikadının en büyük önderlerinden Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hepiniz bilirsiniz. Allah bu büyük peygamberi unutmayalım diye her namazın son oturuşunda Ettehiyyatü'dan sonra iki tane salavat-ı şerife okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e. Her zaman unutmamak lazım. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İbrahim'in ehli, ehli beyti. Kema barekte ala İbrahim ve ala ali. Çok mühim bir peygamber. Unutulmaması için gördüğünüz gibi her namazın kade-i akidesinden son oturuşunda salavat-ı şerife içinde zikrediyoruz. Önemi var. Mühim. Niye? Allah'a dua ederken bu hususu ağırlık vermiş.